Rețeaua magazinelor Germanos și pe iabilet.ro. Recomandat de Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Primăvara asta, festivalul de shopping Half is Free ajunge la kilometrul zero al Clujului, la Hotel Continental. Vino sâmbătă, 25 martie, de la ora 10, să cumperi haine de la super branduri la jumătate de preț. Și tot sâmbătă, 25 martie, de la ora 12, suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei, de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea față în față cu mărgelatul Florin Piersic. La radio cu Andreea Esca. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Valentin Chisoceanu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Vali! Bine v-am găsit! Deșinderi la societatea de transport local din Baia Mare. Polițiștii au descoperit mai multe arme artizanale confecționate de un angajat. Am găsit mai multe arme și mai multe muniții. Nu au fost folosite deocamdată. Postul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurorii de ICO Timișoara într-un dosar de cămătărie. În acest caz, membrii unui clan au lăsat fără casă 30 de oameni. Cei care luau bani împrumut erau obligați să semneze contracte care aveau drept garanții imobile. În cazul în care nu rambursau la termen debitul contractat, se demara procedura executării silite în regim de urgență. Cu o zi înainte să împlinească 100 de ani, președintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Chintus, a fost decorat la Cotroceni. Vedeți ce grei sunt acești 100 de ani? Altădată zburdam. Nu mi-a fost ușor să trăiesc așa o îndelungată viață. Președintele Statelor Unite Donald Trump și cancelarul german Angela Merkel se întâlnesc astăzi pentru prima dată la Casa Albă. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. E vânt intens la munte, dar și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în sud-estul Munteniei. Astăzi sunt anunțate ploi slabe pe alocuri în jumătatea de est a țării. În Muntenia și în Dobrogea pot fi și descărcări electrice, iar în Carpații meridionali și orientali va ninge. Temperaturile maxime vor fi între 6 și 16 grade. În București acum 8 grade, maxima în jur de 12 și posibile ploi slabe de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis sare în apărarea șefei DNA și a procurorului general. Întrebat ce părere are despre evaluarea Laurei Codruța Kövesi și a lui Augustin Lazăr, demers inițiat de ministrul justiției, șeful statului a declarat că este mulțumit de activitatea celor doi. Întrebarea vine în contextul în care unii lideri politici au spus că aceștia ar trebui demiși. Sunt foarte mulțumit de activitatea procurorilor și a procurorilor, procurorii general, procurorii șef de la DNA și de la DICOT. Asta este opinia mea. Doi, sincer, nu cred că cineva va solicita așa ceva. Dar acum se face evaluare la nivelul Ministerului Justiției. Foarte bine, din când în când să se facă evaluări, îi ajută pe cei evaluați să lucreze mai bine. Cei din coaliție discută despre această revocare, deci foarte probabil să vină. În politică, să știți că se discută multe, multe lucruri și ce trebuie și ce nu trebuie. Noastră m-ați întrebat dacă se ajunge la așa ceva și eu am spus că nu cred că va solicita cel care, conform legii, trebuie să o facă acest lucru. Președintele a vorbit și despre decizia Curții Constituționale care a stabilit că DNA și Ministerul Public și-au depășit atribuțiile în cazul dosarului Ordonanței 13. Nu este prima dată când Curtea Constituțională constată că a existat un conflict și aceste hotărâri sunt foarte bune pentru a evita astfel de situații pe viitor. În rest, nu cred că trebuie luate măsuri administrative, trebuie luată ca atare decizia, studiată motivația și aplicat tot ce scrie acolo. Mergem acum la Iași. 5 elevi ai unei școli gimnaziale au ajuns la spital după ce în timpul pauzei au decis să se joace un joc periculos, ținându-și respirația. Unul dintre ei a declarat că o colegă le-a povestit despre un joc în care trebuie să-și țină respirația, iar alta le-a propus să se joace în timpul pauzei pe hol. Imediat, 5 elevi s-au simțit rău și au fost luați de 2 ambulanțe. Elevii au ajuns la spitalul de pediatrie din Iași. Surse locale declară că elevii ar fi jucat balena albastră, însă informația nu a fost confirmată de poliție. Ascultați știrile Europa FM. Deșinderi la societatea de transport local din Baia Mare. La secția de mecanici, un angajat confecționa arme artizanale în atelier. Polițiștii au descoperit arme neletale, cartușe și capse. Corespondenta Europa FM, Mica Șvab. Ofițeri de la Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș și reprezentanții ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au descins în forță astăzi dimineață la Societatea de Transport Local Urbis Baia Mare, într-unul din atelierele instituției la secția de mecanici. Un sudor care lucrează de aproape 20 de ani la această societate confecționa ilegal arme artizanale. În urma perchezițiilor, care au durat circa 4 ore, mascații au ridicat mai multe arme neletale, cartușe și capse, unele găsite chiar în vestiar. Se pare că bărbatul era pasionat de mecanica fină, își construia singur armele, unele componente le aduna din poligoanele militare, iar altele le procura de la târgurile de vechituri. Bărbatul nu este la prima abatere, în urmă cu mai bine de 10 ani, acesta a mai avut probleme din aceeași cauză. Potrivit comisarului șef de poliție, Simion Petrar, armele nu au fost folosite, iar cel care le confecționa nu avea nici permis de port armă. Bărbatul a fost dus la audieri, iar odată ce ancheta va fi finalizată, conducerea societății va lua măsuri, având în vedere că a introdus în instituție bunuri care nu aparțin acesteia, fapt ce constituie infracțiune. Din Baia Mare, Mica Joab, Europa FM. Postul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurorii DICO Timișoara într-un dosar de cămătărie. El ar fi luat bani cu împrumut de la membrii unui clan de cămătari care acționau în județele Timiș și Suceava. Alți 16 suspecți vor fi duși la audieri. Prejudiciul depășește 3 milioane și jumătate de euro. Dan Turcu relatează. Bun găsit! În total, anchetatorii au descins în 11 locații din Timișoara, una în comună Dumbrăvița și 6 în Suceava. Din investigație a reieșit faptul că gruparea era condusă de Tuță Marinescu, zis profesorul, și de fratele lui Artur. Aceștia aveau mai mulți intermediari care se ocupau de identificarea și racolarea victimelor, persoane care dețineau clădiri importante în Timișoara și care aveau nevoie urgentă de bani. Procurorii Ricot spun că rețeaua a funcționat timp de aproape 7 ani. Cei care luau bani împrumut erau obligați să semneze contracte care aveau drept garanții imobile și în care era inclusă și dobânda, iar termenele de returnare erau foarte scurte, astfel încât, spun anchetatorii, cei care împrumutau bani nu reușeau să-și achite datoriile. În cazul în care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat, se demara procedura executării silite în regim de urgență. Proprietarii practic nu erau lăsați să-și vândă singur locuințele, cămătarii refuzând să ridice sechestrul pus asupra locuințelor. S-a ajuns chiar în situația în care foști proprietari să devină chiriași în fostul lor imobil și să achite între 200 și 300 de euro pe lună. Mai mult, înainte de a executa silit, cămătarii amenințau și uneori chiar îi loveau pe datornici. Împrumuturile ajungeau însă chiar și la 500.000 de euro. În acest dosar, procurorii vorbesc de cel puțin 30 de victime. Suspecții din acest dosar sunt cercetați pentru cămătărie, înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ministrul Sănătății Florian Bodog va aproba începerea programului de transplant pulmonar atunci când va fi convins că o astfel de intervenție poate fi făcută în condiții de siguranță pentru pacienți. În prezent nu există niciun specialist care să fi făcut vreodată transplant în mod independent la Spitalul Sfânta Maria din Capitală, singura unitate acreditată pentru astfel de intervenții. Avem un centru de transplant acreditat, care însă n-a făcut niciodată transplant. Un centru de transplant pe care, dacă îl introduc în programul național de transplant, există riscul, făcând această intervenție în țară, să nu mai pot trimite pacienții în străinătate și atunci trebuie cântărit foarte atent acest lucru. În situația în care vom fi convinși de faptul că într-un centru din România se poate face transplant în condiții de siguranță pentru pacient, nu am absolut nicio problemă să deschid programul pentru acel spital. În campania electorală, fostul ministru Vlad Voiculescu a fost acuzat că împiedică programul de transplant pulmonar, preferând să trimită pacienții în străinătate. Așadar, fostul ministru a spus același lucru pe care îl spune acum Florian Bodog, că va aproba începerea operațiilor doar dacă se pot face în siguranță. Cu o zi înainte să împlinească 100 de ani, președintele de onoare Mircea al PNL, Mircea Ionescu Chintus, a fost decorat la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis i-a urat la mulți ani și l-a decorat cu Ordinul Steaua României în grad de ofițer. În stilul cu care ne-a obișnuit, Mircea Ionescu Chintus a glumit pe seama vârstei sale. Vedeți ce grei sunt acești 100 de ani? Altădată zburdam. Nu mi-a fost ușor să trăiesc așa o îndelungată viață. Mai ales pentru că, așa cum spuneți, sau cum spune soția mea, viața ne-a dat de toate, și bune, și mai puțin bune, și rele. Din fericire însă, sfârșitul de viață îl trăim cu cele bune. Spunea un critic literar, cred, că un roman, dacă n-are 700 de pagini tipărite, e nuvelă. Eu vreau să vă spun că viața mea a fost un roman. Președintele de onoare al PSD, Mircea Ionescu Chintu, a spus că a ales o viață fără compromisuri și este mândru că și-a făcut datoria ca avocat, soldat și om politic. Bistrițeanul Tiberiu Ușeriu a câștigat a doua oară consecutiv ultramaratonul Arctic, cea mai grea competiție de acest gen din lume. A condus cursa extremă de la startul ei și până la linia de sosire. Raluca Hatmanu are detalii. Tiberiu Ușeriu a terminat cursa la ora locală 1:25 la Tuktoyaktuk, în Canada, la o temperatură de -36°. Startul cursei a fost dat pe 10 martie, iar concurenții au avut de înfruntat temperaturi care au coborât până la aproximativ -40°C, dar și vânt și ninsori puternice. Zilele trecute, Tibi Ușeriu a vorbit la postul public de televiziune despre condițiile extreme în care se desfășoară competiția. Deja tai de frig, m-am îmbrăcat de la început un pic greșit, am transpirat foarte tare. Ziua e ok și eu a fost destul de ok. -22-26, deci nu-i frig. Deci e noaptea, feria, să nu ne dă. Ușeriu a alergat ultimii kilometri pe propria răspundere, după ce medicii au vrut să îl oprească inițial pentru că suferise degerături la picioare. În pofida acestui fapt, maratonistul a reușit să încheie cursa cu un avans consistent față de următorul clasat, un scoțian. A câștigat competiția pentru a doua oară consecutiv, devenind singurul concurent care a reușit o astfel de performanță. Autoritățile bulgare iau măsuri preventive menite să împiedice extinderea rujeolei din România în țara lor. Ministerul Sănătății de la Sofia le-a cerut inspectorilor regionali să colecteze informații despre posibile cazuri de rujeolă. Sorin Dragomir ne explică. Reprezentanții Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor au avertizat cu privire la probabilitatea ridicată ca epidemia de rujeolă să fie exportată în țările vecine, existând un risc ridicat pentru țările din regiune, mai ales pentru Bulgaria. Deja 3 focare de rujeolă izbucnite în țări europene au avut legătură cu epidemia din România. Numărul cazurilor de rujeolă este neobișnuit de ridicat în Italia și Marea Britanie, în vreme ce situația este mult mai gravă în România. La noi, în ultimul an, s-au înregistrat aproape 3500 de cazuri. 17 copii au murit în total în România, fiind nevaccinați. Toate aceste cifre apar acum în presa bulgară. Autoritățile bulgare se tem că epidemia de rujeolă ar putea să se extindă la sud de Dunăre, iar presa locală relatează că în Bulgaria părinții care refuză vaccinarea copiilor sunt mai puțini în comparație cu cei din România. Președintele Statelor Unite Donald Trump și cancelarul german Angela Merkel se întâlnesc astăzi pentru prima dată la Casa Albă. Cei doi lideri au păreri diferite în toate marile dosare externe, de la poziția față de Rusia până la criza refugiaților. Anca Grădinaru. Potrivit BBC, Donald Trump și Angela Merkel vor discuta cel puțin 2 ore, iar agenda este una aglomerată. În ceea ce privește NATO, președintele Statelor Unite a declarat de mai multe ori că americanii nu au de ce să mai contribuie atât de mult, peste 70%, la securitatea colectivă a alianței, atâta vreme cât unele state membre nu alocă nici măcar 2% din produsul lor intern brut propriei securități. Ori Germania alocă în acest moment doar 1,2% din PIB armatei. Cu doar câteva ore înainte ca doamna Merkel să ajungă la Casa Albă, ministrul german al apărării a declarat că atunci când se discută despre asemenea contribuții, ar trebui să se țină cont și de misiunile externe la care participă fiecare stat. Potrivit presei de la Berlin, cancelarul german îi va cere președintelui american să susțină unitatea Uniunii Europene și să nu o mai critique. Pe de altă parte, la Washington, cancelarul german este însoțit de șefii BMW și Siemens, asta după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea unei taxe vamale de 35% pe auto vehiculele pe care BMW ar urma să le construiască în Mexic pentru a le vinde în SUA. Alte subiecte pe care cei doi lideri le vor discuta sunt situația din Ucraina, Orientul Mijlociu și schimbările climatice. Sport acum, Tudor Ciurescu. Bun găsit, AS Roma nu a reușit o răsturnare de rezultat precum Barcelona sau Monaco în Liga Campionilor. A fost eliminată de Olympique Lyon în optimile Europa League. Învinși în prima manșă cu 4-2, italienii au fost conduși aseară încă din minutul 16. Au egalat însă imediat și au trecut în avantaj în minutul 60, dar nu au reușit să marcheze și golul calificării. Scor final 2-1 pentru AS Roma. Anderlecht Bruxelles cu Stanciu și Kipciu titulari a trecut cu 1-0 de Apoel Nicosia. Ambii români au fost înlocuiți în ultima parte a meciului. Ajax Amsterdam a învins-o cu 2-0 pe FC Copenhaga și a întors rezultatul din tur 1-2. Schalke 04 a remizat 2-2 în deplasare în derbiul german cu Borussia Mönchengladbach, după ce gazdele au condus cu 2-0 la pauză. În tur a fost 1-1 și Schalke merge mai departe. Manchester United a câștigat 1-0 cu FK Rostov, pentru care Andrei Prepelița a jucat până în minutul 79, iar în sferturile de finală ale Europa League s-au mai calificat fosta adversară a Astrei Genk, Celta Vigo și Beşiktaş Istanbul. Cristina Neagu a fost desemnată încă o dată cea mai bună handbalistă a lumii. Lidera naționalei României, care va juca din vară pentru CSM București, a primit această distinție din partea Forului Mondial de Handbal pentru a treia oară în carieră și a doua oară la rând. Prima dată ea a fost aleasă cea mai bună din lume în 2010. Acum a depășit patru adversare de mare valoare, pe norvegiencele Nora Morg și Kari Grimsbo, olandeza Nike Groot și suedeza Isabelle Gulden, care îi va fi cu echipieră la CSM. Cristina Neagu evoluează deocamdată la Budușnost Podgorița, unde va rămâne până la finalul acestui sezon, când va reveni în România. O altă handbalistă a formației bucureștene, veterana de 37 de ani Aurelia Brădeanu, a fost aleasă cea mai bună jucătoare a etapei din Liga Campionilor pentru evoluția excelentă de la meciul cu Esbjerg din ultima etapă a grupelor. Amintim, CSM s-a calificat în sferturile de finală, unde o va înfrunta pe Ferencvaros Budapest. Jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep în rolul al treilea de la Indian Wells, Cristina Mladenovic, a ajuns în semifinale. Franțuzoaica numărul 23 WTA a eliminat-o și pe Caroline Wozniacki, după ce a pierdut primul set la 3, dar a revenit și s-a impus cu 7-6, 6-2 la capătul a 2 ore și jumătate de joc. Mladenovic va juca pentru un loc în finală cu rusoaica Elena Vesnina, care a învins-o pe Venus Williams, scor 6-2, 4-6, 6-3. În cealaltă semifinală de la Indian Wells se vor întâlni Svetlana Kuznetsova și Carolina Plis. 13 și 15 minute, începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Mulțumesc foarte mult, Vali Chisoceanu. Ion Iliescu în Revoluție. El este diavolul ediției. Asta dezbatem astăzi. Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Ia du-te mai încolo. Aici, șeful? Da, ia o gură de apă și încep să stropești. Așa? Mai cu boltă și rotește-te. Clar, dacă îmi puneați pe soarele acolo, dau direct pe băncuță. Fă-ți grădina ca meseriașii. Vino la Brico Depo și ai pământ universal 20 de litri la